Fadimem de Fadimem has bahçenin yolları. Fadimem de Fadimem has bahçenin yolları. Açılmış mı kırmızı gonca gülleri? Açılmış mı kırmızı gonca gülleri? Bülbül olmuş şakırıyor dilleri. Olmaz olsun ah gidi gama yarası. Yaktı da beni kaşlar. Fadimem de Fadimem has bahçede gel.